Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Sidste handelsdag i en kort dansk aktieuge. Det er som bekendt Kristi Himmelfartsdag i morgen, og der er altså børslukket her torsdag og fredag i Danmark. Sverige, Norge og Finland, de er altså tilbage igen på fredag, så det er kun os, der holder lang weekend. Lige her nu, der er der altså 55 minutter at gøre godt med på en onsdag, hvor vi skal forbi Business Angel-miljøet. Der er Angel Investor Meetup i Odense i dag, og Michael Hansen, der er direktør i Danban, han har lovet at give os en stemningsrapport om og fra den del af investeringsverdenen. Det er altså om 5-10 minutters tid. I anden halvdel så får vi besøg af Simon Christiansen, investeringsstrateg i Nordea. Han skal tjekke blandt andet de private forbrugere, og så har han også et par interessante pointer med til os om obligationsinvesteringen. Her i studiet, der er det dig, Michael Friis Jørgensen, der styrer showet. Velkommen til. Godmorgen. Jo, tak. Michael, du er aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Og altså, da jeg sad og kiggede på tingene i går, Michael, hjemme i min egen stue, der blev altså en lille bit smule. Det var lige før jeg tænkte, vi skal starte med et minuts stilhed her mandag eller onsdag morgen i Millionærklubben. Det er godt nok svært at være aktieinvestor, og så alligevel her til morgen, så er vi grønt. Ja, Asien har handlet lidt op. Jeg tror, vi tog nok noget af effekten. Vi kunne jo godt se, at USA ville handle virkelig negativt på den her snap-nyhed i går, og alle de der read-over, eller den læsning, man prøvede at lave, og det omkring marketingmarkedet, og du ved, at det er en early, altså en startindikator for, hvad nu det hedder, for hvor vi er på vej hen, er vi på vej ind i recession, ikke? Så det har jo trængt markedet ned samtidig med den her uge med detailregnskaberne, ikke, som har skabt en svær optimisme omkring forbrugerne. Og jeg tror egentlig, du ved, meget af det lå, vi har handlet i Europa i går, ikke, og derfor kan vi sige, nu handler vi lidt op i Asien, vi handler lidt op på de amerikanske futures. Altså, vi er jo i en kamp lige nu, hvor hver dag der ser det ud, som om man prøver at se, er bunden fundet, er det nu, vi skal døbe tæerne i markedet, og folk gør det ikke. Nogle dage lykkes det, andre dage lykkes det bare slet ikke, fordi nyhederne derude ikke er med en, og det er de ikke lige nu. Hvad er din vurdering? Er bunden fundet, Michael? Det er simpelthen 1000 kroner spørgsmål. Ja, det er 1000 kroner spørgsmål. Jeg ved det ikke, jeg tror det ikke. Altså, du ved, når du skal finde bund, så er der to ting, der kan drive det. At vi begynder at få positive nyheder herfra, at de begynder ting, der begynder at overraske positivt. Det er der ikke nogen tegn på lige nu, vel? Fordi vi er jo inde i den her fase, hvor du ved, dårlige boligsalgstal ude i USA, du ved, regnskaberne begynder at være presset, væksten begynder at gå nedad. But hey, no shit, Sherlock, hvis jeg lige må bruge det engelske udtryk der. Altså, det er det fedt, har prøvet at opnå igennem hele året, det er at skabe nogle forhold, der gør, at vi sænker vores efterspørgsel, at verden kan passe bedre sammen, så inflationen kan komme ned. Og det er det, vi ser lige nu. Så du ved, på den side, der er der fundamentaler, der er ikke så meget at hente, måske sådan på nyhederne. Lidt længere fremme kan vi begynde at veje, måske hvis en inflation er toppet, men det er ikke lige nu. Så fundamentalerne har svært ved at være positive nyheder. Så hvis du køber en bund, så er det fordi, at det sidste blod er flydt på gaderne. Der er ikke flere sælgere tilbage. Dem, der er negative, de er væk. Altså det, der hedder en rekapitulation. Ikke? Mm. Og der er der bare ikke fuldstændige tegn på, at det er sket. Altså positionering er vildt lav blandt de store institutionelle, men stadigvæk nogenlunde hos de private, og så kigger vi jo på det her volatilitet, hvor ligesom kan sige, den er ikke spiket ud, altså den er ikke fuldstændig sådan ud af skyen, den skal helst ramme 40, det der hedder VIX-indekset, før folk siger det. Jeg siger ikke, at det behøver at være sådan for en vending. Der er bare nogle tegn, der er bare nogle tegn på, at eller hvad? Ja, altså den er omkring 30 nu, ikke? Altså, der er bare nogle tegn på, at vi har ikke fået det der blod på gaderne. Jo, i enkelte aktier har vi fået det. Vi har bare ikke fået det i hele markedet endnu. Så jeg vil super gerne sige, at rebounden, den kommer nu. Om den bliver vedvarende, det kan vi diskutere, men i det mindste kan vi komme lidt opad. Jeg tror, vi ligger højere, når vi går ind i sommeren, end vi ligger nu. Men om det er det sidste blod på gaden, og man kan købe det billigere, det vil jeg. Ej, det er en kynisk verden. Men Michael, det du kan sige, går jeg ud for, det er, at rebounden, den kommer, og så kan du lade være med at sige nu, for det ved vi selvfølgelig ikke, men på et eller andet tidspunkt, så ved vi, at det vinder igen. Jeg tror, den er tættere på end herfra. Altså, jeg tror, den er ret tæt på. Jeg er bare bange for, at vi lige skal have det sidste blod på gaden. Michael, en af de aktuelle nyheder her til morgen, det er en nedjustering fra tyske Nordex. Ja. Hvordan sætter det sig i danske Vestas? Men flad udvikling. Men vi har en lidt grøn dag, så vi kan jo sige, sætter det sig i Vestas måske. Men jeg kan ikke lige se, hvorfor. Nordex er bare ude præcis at melde det, Siemens Gamesa og Vestas allerede har været ude at melde. vi går fra at tro, at vi skulle tjene penge, til vi ikke kan tjene penge, og det er rigtig svært at skaffe vores komponenter, og det er rigtig svært at komme til forsyningssituationen. Ikke? Vi så jo også Henrik Andersen i går i Davos var at blive interviewet af Bloomberg, ikke? Og bare fortælle, at vi ved simpelthen ikke, hvornår vores ting kommer. Det vil sige, vi kan ikke rigtig planlægge. Du ved, vi hørte Schneider Electric her til morgen, som jo er lidt inden for det samme med elektronisk komponent, og siger det samme, at det er ved at blive lidt bedre, men det er stadigvæk en meget, meget svær side, som man sagde. Det samme som Vestas så gentog. Det positive er, at det er jo sådan set skabt af en stor efterspørgsel efter den her elektrificering, den grønne energi, alle de her ting. Så det er jo en efterspørgselsskabt situation, hvor vi mangler nogle ting for ligesom at kunne opfylde den her. Og dermed, det er jo det, vi hører fra Nordics i morges, her til morgen. Ikke? Det er primært, du ved, lidt ned på, meget ned på indtjening, lidt ned på toplinjen, fordi det er svært at nå at stille de her projekter op, og det er jo nøjagtigt det samme, vi har hørt. Så i realiteten, det her, det kan jo komme som en overraskelse over, at de også er ramt af det, og derfor bør det ikke ramme Vestas aktier. Men det er altså tydeligvis risikabelt at investere i de børsnoterede aktier, men hvordan går det egentlig med de unoterede aktier? Det skal det altså handle om nu, hvor vi har fået Michael Hansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Ja, godmorgen. Direktør i det, der hedder Danban, og det kan være, du lige skal starte med at forklare os, hvad det er, Michael. Ja, tak skal du have. Jamen, Danban, det er forkortelsen for det, der hedder Danish Business Angels. Og det er simpelthen formuende danskere, som har organiseret sig i en forening, som vi så bare i daglig tale kalder Danban, og så bliver der ellers investeret lystigt i startups. Hmm. Og som du måske har fulgt med, Michael, det går jeg ud fra, når man også investerer, som I gør, så går det altså for sig i de børsnoterede selskaber. Hvordan er stemningen egentlig over ved de unoterede aktieselskaber? Ja, vi synes ikke, vi kan se, at den her krisestemning har ramt endnu. Men vi synes, jeg kan se, at værdistigningerne på startups måske, som begynder at stagnere, at der begynder at blive en anden realisme af, hvad tingene er værd nu her, hvor markederne også internationalt begynder at klokke til. Mm. Og så er der vel efterhånden så også nogle godbidere derude, tænker jeg, på den konto? Det er jo en del af gamet for vores medlemmer, altså alle vores investorer. Det er jo, at de jagter jo den næste unicorn ved at gå ind og finde dem tidligt, og så følge virksomhederne i 3, 5, 7, 10, 12 år, indtil man så laver den her store exit sammen med founders i de her startups. Mm. Men Michael, kan du ikke prøve at fortælle os, hvordan de er sådan nogle business angels, hvis man kan sådan ligesom putte dem i en kasse? Jeg ved godt, de selvfølgelig er meget forskellige, men hvad er sådan en klassisk business angel profil? Jamen, den klassiske business angel profil er en enkelt individ, altså en person, som har solgt sin virksomhed eller på anden måde er kommet til sin formue, og som jo typisk har sikret familien og gået i ejendomme og gået i aktier. Og så har man sat, så leger man så, og i går så en leger, med den yderste del af formuen på måske 10-15%. Mm. Og så har man afsat alt fra 3 millioner, og nogen har afsat op til over 100 millioner, til så at gå ind i startups eller scale-ups, alt afhængig af, hvor tidligt eller hvor sent man ønsker at gå ind i de her vækstvirksomheder. Mm. Og så er det typisk kendetegnet ved mennesker, som ønsker at give tilbage, både med den kapital, at de har, men også i særdeleshed med den viden, de har om at drive og vækste virksomheder. Mm. Og er der nogen sådan særlig tidshorisont i forhold til, hvordan de investerer derovre her i på aktiemarkedet? Det børsnoterede i hvert fald, der plejer vi jo tit at tale om, at man skal sådan 3-5 år ud i fremtiden for, at det giver mening. Er der en anden tidshorisont over hos jer? Ja, den er længere. Og den er længere, fordi at man går ind tidligere. Den typiske investering kan måske falde, når teamet kun er 3 personer, og man jo måske kun lige er kommet i markedet og har solgt, og kun været i markedet 3 måneder. Mm. Så det er jo meget, meget, meget tidligt. Og så typisk bliver de her startups professionaliseret ved, at der kommer investorer ombord, og man får bestyrelse, og så er det ellers bare et spørgsmål om at få sat foden på speederen og få ansat folk, og så få indtaget alle de markeder, man så har alle de markeder, man har udvalgt sig. Men Michael, vil du vurdere, at det er sådan en helt anden disciplin at investere over i de unoterede aktier frem for de noterede, eller er det sådan det samme stykke grundarbejde, man skal igennem? Der er masser af grundarbejde, masser af due diligence, men der er jo ikke den samme historik at lave due diligence på. Typisk, de børsnoterede selskaber har jo mange års historik, og man kan dykke ned i deres regnskaber og lave alle mulige analyser. Når man investerer ind i startups, så tror man på, at founder-teamet, altså ejerne, kan indfri det, som de siger. Mm. Så laver man en masse andre Man laver jo både legal due diligence og IP-patent due diligence. Man laver human due diligence. Altså man går selvfølgelig ind og bruger det meste af en uge på at gå sådan en virksomhed igennem. Men man investerer på et meget tyndt grundlag i forhold til eksempelvis Vestas, som jo er en mangeårig virksomhed. Og dermed så siger du vel også indirekte, at de er mere risikovillige, dem der investerer på den måde, eller hvad? Ja, det er det. Mm. Det er unoteret. Det er, altså, der er ikke nogen garanti for, at tingene lykkes. Altså ud af de næsten... altså vores medlemmer har 800 virksomheder i porteføljen, og der var 12 af dem, som måtte lukke sidste år. Så ja, der er jo virksomheder, som brager jorden, eller virksomheder, som bliver til det, vi kalder zombie-virksomheder, som ikke rigtig indfrier deres vækstpotentiale. Og det oplever vi jo en del af. Mm. Michael, jeg ved, I har en masse data, som I samler sammen i Danban for at blive klogere på, selvfølgelig også, hvordan det går i jeres del af verden, blandt andet også i forhold til den her investor-type. Der mangler jo altså stadig kvinder også i din verden. Det gør der sådan set også herovre hos os, hvor det er børsnoterede selskaber, vi har med at gøre. Der er stadigvæk langt flere mænd. Hvordan ser det ud over dig? Ja, vi kæmper jo for at få... Og få lavet, vi kæmper for at finde de brede teams at investere i startups. Og når jeg siger brede teams, så er det både på kønsdiversiteten, men det er jo også på, hvilken teknologisk tidsalder du er født i, eller hvilken region i verden du kommer fra, eller hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har. Så i vores verden er diversitet i sin brede forstand ikke kun kønnene. Når det så er sagt, så kan vi så bare se, at på investorsiden, jamen, der har vi lige godt og vel 11% af vores medlemmer, der er at der er kvinder, og vi kan se, og heldigvis kan vi se, at i de mixed teams, der investeres i, og når jeg siger mixed teams, der måler vi så kun på mænd og kvinder, jamen der er vi gået frem med 25% fra 16,9 til 21,1% af investeringerne falder i mixed teams, hvor der er minimum én female founder i dem. Mm-hmm. Og det er kun baseret på 12 måneder, altså fra i år, og så sådan en måling, vi lavede sidste år. Og det vi håber på, det er jo, at det er en tendens. Vi håber på, at det er en tendens, der viser, at founders ved, at brede teams er dem, der kan tiltrække investorernes penge. Og derved også, at det er kvinder og mænd, der er i de her teams, som bygger de nye danske virksomheder op. Mm-hmm. Så vi håber, at det er en tendens, hvor pilen peger i den rigtige retning. Ja, så der er altså stadigvæk færre business angels, der er kvinder, der er færre kvinder, der investerer på den her måde. Men så kan du altså se, at der er stadigvæk også færre, der investerer ind i selskaber, der er alene er ledet af kvinder, lyder det til. Men altså, hvis det er et mixed team, mixed founder team, så er folk meget mere villige til at investere i dem. Er det sådan, skal forstå det? Ja, og det har noget at gøre med, at det brede team er bedre til at træffe beslutninger. Det brede team kan bedre køre videre, hvis en teamet falder ud. Så vores investorer kigger efter de brede teams og kompetencerne i de personer, der er i de her teams. Mm. Og det understøtter selvfølgelig også diversiteten. Men jeg ser ikke, at man kun går efter at investere i et køn som en prioritet. Det mener jeg aldrig, det har været. Men det vi kan se, det er, at mixed teams, de performer bare bedre end solo mænd eller solo kvinder. Mm. Michael, I kigger vel også ud på, hvilke tendenser, der berører sig ude omkring i Europa. Hvordan er det danske vækstmiljø egentlig, hvis man kigger i forhold til Europa? Ja, vi er faktisk ret godt gående. Vores medlemmer investerede mere end 400 millioner sidste år ind i startups, og alle pengene var så gearet over i... over i vækstfonden også, så det er 550 millioner, at der bliver sendt ud i, når man selv kalder det arbejdskapital, til danske startups eller danske scale-ups, og det synes jeg er et enormt tal. Og her i sidste uge, hvor vi samlede, der samlede vi alle de europæiske business angel netværk, der samlede vi os i Irland, og der blev vi så for femte gang på 8 år kåret som det mest investerende investornetværk i Europa. Så vi er ret godt gående i Danmark på business angel-niveauet. Mm. Og så ville vi jo rigtig gerne, at skatteforholdene måske ligner noget mere Sverige. Vi kan se, at Sverige, de efter business angel-niveau, overhaler os. Og det har simpelthen noget at gøre med, at skattereglerne er mere lempelige på den anden side af bæltet. Jamen, vi kan altid blive enige om at gå efter skat. Det er helt med på den dag. Michael, der er så Angel Investor Meetup i Odense i dag. Det er så en stor konference, hvor I mødes. Og ja, hvad skal der egentlig foregå på konferencen? Jamen, det helt overordnede tema, det er, at vi hylder simpelthen founders. Vi hylder de unge mennesker og de unge virksomheder, som ønsker at skabe en forskel i verden. og som simpelthen ønsker at skabe de næste danske vækstvirksomheder. Og så har vi et kæmpe program af, hvor vi blandt andet lancerer en ny PropTech-fond, som kun skal fokusere ind på, på PropTech og ConTech. Vi har sidste års business angel, eller årets business angel sidste år, Torben Frigaard, som også bor her i Odense, kommer også på scenen og fortæller om, hvordan han hjælper founder by founder, men hjælper dem kun en af gangen, det her med, altså det her med at holde fokus. Vi har også Female Invest på med Anne-Sophie Hartvigsen, som fortæller om det her med skalering til USA. Og så har vi også vores svenske Sofie Woge på, som har lavet den her robotvirksomhed, som hedder Tendo, hvor som går ind og hjælper folk med gigt i hænderne. Så det er sådan en dag, hvor der bare kommer til at brage derud af med masser af taler og masser af netværk. Mm. Og så skal jeg jo nok lige huske at sige, at vi til allersidst kårer årets Business Angel for både 2022 og 2021. Da vi ligesom, ja, det tror vi altid var ramt af, altså coronaen, der gjorde, at vi måtte lukke eller ikke afholde et event der midt i det hele. Mm. Så Oscarfest for Business Angels. Michael, bare lige her til sidst, inden vi slutter. Hvis nu man sidder derude som lytter og drømmer om at komme ind i den her verden og blive Business Angels, hvor mange penge skal man så egentlig have, før at det vil give mening? Altså, man skal have penge nok til, at man kan tåle at miste dem alle sammen. Mm-hmm. Og vi plejer at sige, at du skal have minimum 3 millioner. Og man skal forstå, at startups, det er høj risiko, og man skal forstå, at startups investeringer, det er det unoterede. Det her med, det er en kontaktsport for risikovillige investorer, som ønsker at sætte sig selv i spil, både over founders og i bestyrelser og over for andre investorer. Mm. Så det er ikke passive investeringer. Man lænder sig ikke bare tilbage. Så det er et andet sted, at man skal gå hen. Yes. Michael Hansen, vi ønsker dig en rigtig god dag, og tak fordi vi måtte låne dig her til morgen. Ja, tusind tak. Og tak fordi I måtte være med. Selvfølgelig. Michael, det her med at have både mænd og kvinder i ledelsen af en virksomhed, er det noget, der betyder noget for dig, når du skal investere i de noterede aktier? Jamen, det er det. Det er det også i de unoterede. Jeg er jo lidt ked af at høre, at jeg ikke er en business angel. Det troede jeg egentlig, jeg var, men jeg har da ikke masser af ejendomme og sikret min familie endnu, men jeg har da masser af unoterede investeringer. Nå, spøgelseshed. Jamen, det gør det jo, og det gør, du kan jo se, noget af det bedste inflow, hvor folk stadig flytter penge hen, er den her ESG-faktor. Ikke kun på den grønne faktor, men jo også på, hvad nu det hedder, på diversitet. Så det betyder jo noget for investorer. Når jeg så sidder og analyserer en virksomhed, hvor højt vægter jeg det så op? Altså, der må jeg jo nok ærligt indrømme, at du ved, at jeg er jo en investor, der fokuserer på de langsigtede trends, hvor virksomheden er placeret hen, hvor vil ledelsen gerne flytte virksomheden hen, tror jeg på det. Om det så er en kvinde eller en mand, der gerne vil flytte det derhen, det betyder måske mindre for mig, altså du ved. Men jeg kan jo sagtens se, at alle studier viser, at en diversitet, det så bliver der truffet bedre beslutninger, som vi siger her i business angel-miljøet. Og jeg kan jo også se, at penge flyder ind, og man bliver målt på det her som virksomhed. Så rent flowmæssigt betyder det noget. Men altså, jeg synes bare, det er for svært for mig at dykke ind og bruge det som en kæmpemæssig faktor, du ved. Men jeg fokuserer ikke på, hvem, altså du ved, jeg fokuserer ikke på kønnet på toplederen, jeg fokuserer på, hvor siger toplederen, at han vil flytte virksomheden hen, er jeg enig i det der, han skal flytte den hen. Det forsvarer mig, at der er en eller anden ETF, der er virksomheder, der er kvindeligt styret. Det er der, og altså ja. Alle ESG, ja, det er der også, og der er også, du kan sige, men er det godt, altså fordi det er jo sådan set diversiteten, det er jo den der beslutningskraft, det er jo den der med, at vi har en 50-50 bestyrelse, det er den der med, at vi har en topledelse, altså det, og det mellemste lag, som er mere bredt ud, altså du ved, det er det, der viser, når de studerer ting, at virksomhederne har et bedre vækstbillede, sådan du, når man prøver at pille alle de her statistiske faktorer ud og så videre, at der er faktisk en faktor, der ser ud som om, at det virker bedre. Og det er også derfor, at for business angels er det jo enormt væsentligt, ikke? Fordi det er jo, at man dør jo, hvis, altså, det man investerer ind i, når man business angel, det man investerer ind i ledelsen, hvis det er ind i den drivkraft, der er der, man investerer ind i det team, som noget af det første, man gør, ikke? Og hvis man kan se, at de ikke virker, eller ikke kan virke sammen, ikke? Altså, du ved, eller de ikke, der bliver truffet for meget ensidige beslutninger, jamen, så er det jo et problem, ikke? Så ja, det er det. Det er bare utrolig svært. Der er ETF'er. ESG-ETF'er tager sig jo af det. Der er en ETF udelukkende for dem, der investerer ind i kvinder. Det ved jeg ikke, om jeg vil anbefale, fordi det er faktisk, studierne viser, at det er diversiteten kontakten mellem kvinder og mænd, at der er en spredning der, der virker. Nok om kønsdebatten. Nu har vi nemlig fået besøg af Simon Christiansen, strateg i Nordea. Godmorgen og velkommen til dig, Simon. Godmorgen, Bodil. Tak, fordi du ville komme i studiet. Du har arbejdet med investering i både ind- og udland, og nu er det altså som en del af Nordea-teamet, der ligger lige præcis investeringsstrategien, som du altså bruger din tid. Det betyder altså også, at du er med til at sætte retning for milliarder af kroner. Simon, hvor mange penge er det egentlig, at du har sådan en finger med i spillet på? Ja, mig og mine kolleger har det, vi kalder Nordeas pensionspuljer, som er sådan en offentlig produkt, som man kan gå ind og kigge på, hvad lærerbeholdning er osv. Men der ligger vi investeringsstrategien for den, og der ligger omkring 35 milliarder i den. Så det er altså ikke småpenge, du sidder på en eller anden måde, ikke selv og flytter rundt på, men som ligger strategien for? Nej, præcis. Simon, du har arbejdet, som jeg sagde, i både ind- og udland. Er der egentlig nogen sådan væsentlig forskel på investeringsmiljøerne rundt omkring i verden? Er din vurdering? Der er måske, altså nu skal man også passe på, hvad man siger, når man arbejder i Danmark jo, men altså jeg synes, det er klart, når man tager, det var primært i London, jeg arbejdede i en 5-6 år, og der er der jo måske mange, der sidder og laver det, som vi kalder, jeg laver, så er der jo rigtig meget indspark fra forskellige vinkler, og der er også mange forskellige kulturelle, det er sådan lidt et smeltedige med forskellige kulturelle, så folk har også en anden tilgang til det, end hvad man måske har, hvis man har læst på CBS eller KU nødvendigvis. Så jeg vil sige, der er lidt mere sådan, hvad kan man sige, diversificeret i tankegangen i forhold til, hvordan man angriber investorer, også fordi folk har meget forskellige baggrunde, hvor de kommer fra. Mm. Så det kan man sammenlignes på. Nå, men tilbage til dagens marked og de tider, som vi lever i, og de er ganske sløje, må man måske nok sige. I hvert fald har de private haft det ganske hårdt og været temmelig pessimistiske her på det seneste. Er det din vurdering, at de professionelle investorer er lige så mismodige? Altså, det begynder at komme derhen af, og det er jo også noget, vi skal se, hvis vi skal virkelig ind i sådan et bæremarked. Altså, skal vi se noget pessimisme over en bred kamp? Der er vi ikke helt endnu, fordi der er jo stadig folk, der plukker op i nogle af de her... ja, altså det er ARK Investor, hvis I kender den der store tech... Cathie Woods. Ja, præcis. Der er jo folk, der begynder at spille på, okay, nu er den røget langt nok ned, nu begynder vi at købe op i det. Og det ville der jo ikke være, hvis det var en marked, der var helt sortseer over hele linjen. Så... Og jeg kan stadig se professionelle investorer, jo, kontantbeholdning er den største, den har været siden 2001. Altså det vil sige, at der er rigtig mange investorer professionelle, der har hævet penge ud af markedet, som nu ligger på sidelinjen og håber, at det snart vender, at de kan komme ind igen og prøve at time det der. Men dermed ikke sagt, at det ikke kan blive værre. Vi har stadig ikke set sådan et stort washout, så der er stadig noget pessimisme, som kan, eller noget positivt, der kan blive pessimisme. Jeg så Bill Ackman, som var ude og tale den anden dag. Han er hedgefonds manager og manden bag Pershing Square Capital, og han det hele handler jo selvfølgelig om inflation, som vi jo taler rigtig meget om her i klubben. Og han sagde, at der er altså ligesom kun to veje. Enten så skal vi have en endnu strammere Fed, eller også så skal vi se et totalt kollaps i aktiemarkedet, før vi kommer forbi alt det her bøvl. Er du enig i det? Ja, til en vis grad. Altså markedet har jo lidt foregrebet alt, hvad der kommer til at ske i Fed, og nu har det fundet ud af, at det måske har foregrebet lidt for meget, afhængig af, hvad der selvfølgelig kommer i minutterne, og hvad der sker på næste møde, men det virker som om, at det begynder at lempe lidt op, og vi har set folk gå ind i obligationer igen, fordi det er nået tilpas langt op. Jeg tror, for at vi skal ned og runde i hvert fald, for at vi skal se sådan et komplet sell-off, så skal der ske et eller andet. Det skal være nogle tal eller et eller andet, der skuffer meget. Noget, man tror, der var et fundament under markedet, som lige pludselig brister. Vi skal se den her kapitulering, altså at folk simpelthen giver op og siger, okay, nu er det uundgåeligt, nu kommer der en recession. Mm-hmm. Så har det med at vende også. Så er der forskellige sådan ting, parametre, der skal være opfyldt. Og nu snakkede vi om investorstemning før. Den skal altså også blive mere negativ, end den er nu. Men det kan sagtens ske. Ingen tvivl om det. Men det handler jo altså meget om centralbankerne i disse tider, om de formår at lave det, vi kalder en blød landing, altså at få sat styr på inflationen, uden at det går for alvor ud over væksten i samfundet. Hvad er sandsynligheden for det, Simon? Jamen, det er jo ikke særlig stor. Hvis vi kigger tilbage i løbet af historien, jamen, så har de jo kun i sådan en tredjedel af tilfældene haft succes med det her. Det vil sige, at der er altså omkring de der 66% sandsynlighed, eller 70% sandsynlighed for, at det ikke kommer til at ske. Så det er det, man skal spille på i øjeblikket, og det er det, markedet prøver ligesom at finde retning i. Det er inflation og recession, der står malet i panden på de fleste investorer i øjeblikket, hvor man prøver at ligesom at finde ud af, okay, hvad kommer til at dominere. Og der har vi jo set, bare så sent som i sidste uge, med nogle af de her store detailgiganter, der var ude og ligesom ikke nødvendigvis råbt vagt i gevær, men de var i hvert fald ude med et andet budskab, end vi så tidligere i regnskabssæsonen, hvor vi jo havde Heineken og Pepsi og nogle af de store Nestlé og så videre, sagde, at der er fin efterspørgsel. Her havde vi Target og Walmart, som er jo store detailgiganter, og de var ude at sige, der er altså ikke så stor efterspørgsel i sådan lavindkomstsegmentet, fordi de begynder at bruge penge på blandt andet benzin og stigende fødevarepriser osv. Og nu havde vi jo også Snap i går, som ligesom også lidt overraskende også var ude at komme med den her melding. Så der begynder at være nogle tegn blandt investorerne på, at okay, det er nærmest en uundgåelig ting, at der kommer en recession. Men vi mangler stadig lidt på vækstskålen, for alle skal være helt negative, for at vi når bunden, tror jeg. Men hvordan, altså nu kan jeg spørge jer begge to, hvordan læser I ind i de her detailregnskaber for eksempel? Fordi jeg synes, det er en lille smule svært at finde ud af, om forbrugerne egentlig har det godt derude, eller om de ikke har det godt. Fordi at de der regnskaber, de stikker jo også ligesom i alle retninger. Michael, det kan være, vi lige skal starte med dig på det. Jamen altså, forbrugeren har det godt. Men han begynder at gå længere ned i lavere, du kan sige, kategorier, og dermed kan du sige, og han begynder at flytte sit forbrug lidt mere over på serviceydelser, og derfor så har vi jo det her med, at vi har jo hele tiden haft den her forsyningskæde, vi kan simpelthen ikke skaffe varer nok, vi fylder vores lager op, sådan at du ved, vi kan ikke nå at fylde vores lager op, nu begynder lagerne at stige. Du ved, Nordstrøm kom med et rimeligt regnskab i går, de har fyldt lagerne op, den bliver ikke sendt så meget op i eftermarked. Lagerne begynder at blive fyldt op, det vil sige, efterspørgselsbilledet begynder at passe med verden derude. Altså, det her fedt skabte, det de skal, at verden passer sammen. Efterspørgsel passer sammen med supply. Var der jo et signal omkring, marginerne er jo så hårdt ramt, og det kom jo som en stor overraskelse for investorerne, derfor blev de sendt ned. Så jeg vil ikke læse for meget ind i det. Forbrugerne er ramt, men han forbruger stadigvæk, og han har det nogenlunde. Han har bare flyttet den lavindkomstgrupperne og flyttet det ned. Det er det, jeg læser ud af de her ting. Snap. Jamen, vi er godt klar over, at det her marketingmarked, det er jo det første, der bliver skåret hen mod en recession, og det begynder virksomhederne jo at forberede sig på en eller anden måde. Men Snap i går 42% ned. Vi ved ikke, hvor meget det var, de nedjusterede. Var det 5%? Altså, du ved, vi ved bare, at der er en ændring derude. Og det her, det er jo de her, vi skal igennem. Centralbankerne har nu sat mål for, at vores vækst skal ned, sådan vores inflation, altså sådan vores verdensbillede passer sammen, og det er det, vi begynder at se. Og så kan vi jo sige, ja, det er 70% af gangene, at det ikke lykkes at lande det her fly blødt, at man tager den her, nu kalder han det vel en blødis landing, altså, hvis vi skal bruge det amerikanske ord. Men det er så også nogenlunde det, der er priset ind i aktiemarkedet. Altså, der er, du kan bruge forskellige modeller. Mellem 55-70% sandsynlighed er nu priset ind for en recession i aktiemarkedet. Ikke? Så du ved, tingene passer derude desværre. Ikke? Altså, du ved, og så er det, hvilken side du stiller dig på. Men jeg læser ikke for meget ind i det. Jeg tror faktisk stadig ikke, forbrugeren kommer til at overraske sig. Det gør jeg ud fra en betragtning af, at vi kan ikke se noget i de reelle tal endnu. Altså, du ved, vi er godt klar over, at han er ramt. Vi kan ikke se det i de reelle tal nu. Han svinger dankortet, han bruger penge, han bruger dem på lidt andre måder, end vi har været vant til. Og dermed begynder verden at passe bedre sammen. Vi begynder at få lager igen. Det vil sige, Walmart, som har kæmpet for at få noget ud af Kina, de skal egentlig ikke have det ud af Kina, vel? Altså, du ved, fordi de har lager derude, ikke? Og det kan investorer jo ikke lide, fordi det er jo marginen, der bliver presset. Der er lige pludselig er det ikke den her forsyningskæde, der giver dem høje marginer, de skal ud og discount, altså ud og give rabatter osv. Så det er jo det, jeg har læst ind i de her ting. Så verden er på vej ned i vækst, det ved vi. Om det er en blød, eller en blødis, eller en hard landing, ikke? Altså, du ved, det eneste, vi rigtig ved lige nu, det er, at væksten er på vej ned. Det er det, du skal vente dig til som investor. Og så skal du finde ud af, hvor skal du så placere dig hen i forhold til det? Simone, hvordan har de amerikanske forbrugere det lige for tiden? Er du enig i Michaels betragtninger? De har det sådan set meget godt, og det er ikke så slemt. Det kan godt være, at de ændrer lidt på nogle ting, men altså overordnet set, der går det jo meget godt. Ja, helt enig. Altså det er det generelle billede, og det er også det, hvis man er fundamental investor og kigger på dataet frem for sådan følelserne i markedet, ikke? Så kan vi jo stadig se nogle amerikanske forbrugere, som har det ganske godt, og som også har rådighed til, blandt andet på grund af store opsparinger under coronakrisen, blandt andet fordi de ikke er så forgældet, så har de også mulighed for at stå igennem de her højere renter, som måtte komme. Så langt hen ad vejen, så ser det stadig ret positivt ud. Michael var inde på mange af de rigtige ting, og særligt det her med lageropbygningen. Den kan jo blive ret interessant, fordi det betyder jo også, at der ikke kommer, lad os sige, hvis lagerne var helt tømt, så ville der jo komme en eller anden efterspørgselsbølge på den anden side fra virksomhederne, hvor de så skulle fylde dem op igen, og så fik vi ligesom gang i det globale hjul. Den kommer nok til at mangle, fordi lagerne er bygget op, og det var også lidt det, jeg tolkede markedet i hvert fald, folk begyndte at blive nervøse for, fordi hvis lavindkomstsegmentet begynder at falde igennem i forhold til, at de ikke efterspørger særlig meget, hvis marginerne begynder at blive presset, hvis lagerne er bygget op, jamen så kommer der ikke til. Så det er ikke kun Walmart, der kommer til at lide, så er det også dem, der producerer ting til Walmart, og hele den der forsyningskæde, og det er jo ligesom det, der salg bølger igennem. Men det er jo også, det marked, vi agerer i øjeblikket, er jo et, der er kendetegnet ved ret høj volatilitet ved meget pletvis likviditet, så det er ikke alle, der handler hele tiden, der er i hvert fald ikke så meget. Og en nedadgående trend, som vi har været på nu i måneder frem for uger. Og i sådan en marked, jamen, der har porteføljebeslutningerne med at blive taget lidt mere på følelser end mere på rationale, ikke? Og det er jo også derfor, vi ser, at de har ret store fald. Og som Michael også siger med Snap i går for eksempel, jo, som ja. Ja, som faldt igen i efterspørgselssiden. Det er jo ikke godt med varelagerne. Problemet er jo bare, at en del af tesen, hvorfor vi frygter aktiemarkedet, ikke vil købe aktier, det er jo høj inflation og høje renter, altså du ved, valuation-delen af den. Og hvis vi begynder at bygge lager op, så begynder vi jo at slappe af hele vejen ned igennem vores forsyningskæde. Og der er der jo også en tese for, at det er det første sådan støtte, vi begynder at få for os, der tror lidt, at inflationen kan top. Og jeg ved godt, at det er det første, vi fokuserer på som investorer. Nu er jeg godt klar over, at flere vil sige, ja, lad nu være med at fokusere så meget på top. Det er jo mere, at okay, den skal ikke være 8, den skal være 6, men den skal være 6% de næste 10 år. Ikke? Altså, det skal vi også have diskuteret på et tidspunkt. Men den første relief, hvis vi ikke skal have en rekapitulation, det er, at inflationen har toppet. Og der får vi måske det første signal, det er, at lærer vil jo gøre, at du ved, at alle skal ikke ud og booke det her skib, som ligger ude foran havnen i Shanghai, og ikke kan komme ind. Ikke? Altså, du ved, så det kan være noget af det første tendens til, at der kan vi måske få noget relief. Men jeg er fuldstændig enig om, ja, det er også et tegn på, at efterspørgselsbilledet så bliver mindre for dem, der producerer ting. Ja, fordi jeg hører på en eller anden måde, hører jeg også meget vis fra jeres mund af, og det er jo sådan set også det, I arbejder med. I skal tegne forskellige scenarier op, og så skal I prøve ligesom at lægge strategier ud for det. Men altså, den negative stemning, som vi ser lige nu, er den så også måske alligevel en lille smule overgjort derude? Fordi alle de der viser bliver formentlig ikke alle sammen til noget. Nej, og det er jo det, der er svært i sådan en marked, som er, det er, at vi kommer fra en coronatid, hvor vi har haft en ret klar narrativ, hvor man, okay, der er corona vinder, og der er corona taber, og fint nok, hvad er smittetallene, bum, bum, bum, så kører det, ikke? Hvor nu er det meget mere, fordi, altså hvis vi kigger tilbage på de sidste måneder, så har vi haft inflation som den højeste i 40 år, vi har haft krig i Europa, vi har haft centralbanksrenter, som er steget ind i himlen på meget, meget, meget, meget kort tid, ikke? Så det har alligevel været en ret begivenhedsrig år indtil videre, så der er ikke noget at sige til, at professionelle, såvel som private investorer, en lille smule rundtosset, og har svært ved at finde retning i det her marked. Så ja, der er mange scenarier derude, og det er jo også bare et tegn på, hvor usikker fremtiden kommer til at være. Men jeg er enig i, Michael, altså hovedscenariet bliver nok et eller andet, som jeg har hørt dig sige, i hvert fald nu, Michael, nu skal jeg ikke putte ord i munden på det. Nej. Men i hvert fald, at inflationen forhåbentlig er ved at blive toppet, og vi fik jo nogle lavere til den sidste måned, eller de sidste to print i hvert fald, har gået i den rigtige retning. Spørgsmålet er, hvor hurtigt det så kommer ned, kommer til at være det, folk kommer til at se. Og der får vi jo de her PCE-tal, som er de tal, som den amerikanske centralbank lægger fokus på fredag, så det bliver også ret vigtigt. Men man kan jo også se de her daglige bevægelser, hvor meget enkelt historier kan rykke ved markedet, og det er jo ikke et marked, som fungerer ikke. Det er jo ikke et marked. Sundhedstegn. Nej, præcis. Det er ikke et sundhedstegn. Det er en diplomatisk måde at sige det på i hvert fald. Okay, jeg tror, hvis jeg skal kommentere på det, så er problemet jo lige nu 70% sandsynlighed for recession. Jeg synes, det er lidt til den høje side, men hvis vi kigger tilbage i historien, så er det jo rigtigt. Og cirka det, som aktiemarkedet har priset ind. Så du ved, der er ikke en kæmpe diskrepans imellem det, som sandsynlighederne siger, og det, som markedet priser ind. Så kan jeg have en anden holdning. Og det er den, jeg investerer ind i, men jeg kender også faren, fordi at jeg kender godt dataen. Så du ved, investering er præcis som det, du siger. Scenarier stillet op, sandsynligheder puttet på, og nu lyder det super simpelt. Det er næsten umuligt. Mm. Men den næste del af det er jo, hvad får jeg så for at investere ind i? Det vil sige prisen. Hvad er indregnet for de her scenarier? Så, du ved, det er jo drømmen, når jeg har den der stærke holdning, at det er alt for meget priset ind i markedet i forhold til det andet. Ja, det kan jeg tage fejl på, men jeg ved i hvert fald, at ud fra mine synspunkter, så får jeg en rigtig god pris for at tage en chance her. Jeg synes, man får en rimelig pris for at tage en chance i aktiemarkedet nu, men den er rimelig, den er ikke super god, fordi at sandsynlighederne og hvad der er priset ind, passer egentlig rimelig godt. Jeg vil så sige, at aktiemarkedet er så det bedst priset ind i, for jeg synes jo, obligationsmarkedet, selvom man begynder at købe ind, vi kan godt håbe på, at det er et tegn på, at nogle af de ting her, det er toppet, eller også er der bare nogen, der siger, at vi er så sikre på recession, fordi så kommer renterne jo ned, ikke? Og så sådan noget som kreditmarkedet og kreditspredet, der er det slet ikke priset ind, det her, vel? Så hvis du endelig skal placere dine penge, enten ned under hovedpuden, så er aktiemarkedet der, i hvert fald der, der har taget allerstørst hensyn til de her risici, der ligger derude i min optik. Og det er ligesom... Om Simon han er helt enig i, jeg ved da i hvert fald, at I har ændret jeres afkastforventninger på obligationer. Simon, er det ved at være tid til at købe obligationer, når man spørger nu det her? Ja, altså det Michael også snakker om, det er, at den her risikopræmie måske er kommet lidt tilbage, ikke? Fordi at renterne er steget så meget, så aktier ser stadig attraktive ud, men ikke så attraktive, som de har gjort i løbet af det. Det er jo fordi, det er et produkt af, at renten er steget, og derfor ser obligationer mere attraktive ud. Så hvis der er en høj rente, så er der også noget at falde ned i, og dermed noget, der kan skabe noget afkast. Så vi har faktisk justeret alle vores afkastforventninger op på plads af obligationssegmentet, så de nu alle sammen er i positiv, hvor før var nogle af dem lå lidt og rode i sådan positiv, lidt minus. Og det er jo bare et tegn på, at nu begynder obligationer at se attraktive ud igen. Så jeg vil sådan set altid reklamere for, at man skal have obligationer i sin portefølje, som den her forsikring, som vi i tider, ikke i tider, har set. Ikke her de sidste par dage eller uges tid, har det egentlig fungeret okay, fordi der har du tabt noget på aktier måske, men så har du vundet det tilbage på obligationer. Det er sådan et normalt marked, bør fungere, kan man sige. Og nu begynder det bare at sige mere attraktivt ud fra et obligationssynspunkt. Og jeg vil faktisk også sige, at nogle af de her højrente virksomhedsobligationer og højrente begynder at se lidt attraktivt ud igen, afhængig af, om man tror, der kommer en recession eller ej. Der kan du altså også få noget afkast på det, som begynder at lugte en lille smule af aktieafkastet, som det helst skulle. Du ved godt, du taler for døve klubbe. Vi er aktiefan her. Jamen, det er det, jeg ved, men jeg synes, det er jo at slå slag for det. Jeg siger, der er jo to teser. At enten så er de blevet så attraktive, at folk begynder at døbe tæerne på den lidt længere bane, ikke, i obligationsmarkedet. Du får 3%, inflationen skal nok komme ned. Og det håber jeg da, det er den tese, man er begyndt at købe midt efter, og du får ret. Fordi det vil jo understøtte aktiemarkedet. Fordi den anden tese, det er jo, at nu køber du da bare forsikring mod en inflation, eller mod en recession, ikke? Fordi der ved du ret, der kommer ned, ikke? Så selvom man kan sige, at inflationen er høj, så vil en recession jo gøre sandsynligvis, at man trods alt er relativt godt beskyttet i obligationsmarkedet. Så jeg håber, du har ret, at obligationsmarkedet, det er et sted, hvor man godt kan begynde at døbe tæerne. Det tror jeg, det er, men jeg vil også sige, at det er ikke sådan, at vi priser en recession ind. Altså, vi ligger stadig med en aktieovervægt, og vi tilskriver lidt det samme syn, som jeg kan høre, Michael gør, at det er stadig en ret god tid for aktier, så det vil jeg slutter nok blive glad for, i hvert fald, man skal ligge med en aktieovervægt. Og vi ser ikke nogen recession som en udebart fremtid, som jo nogle af de store andre banker også har været ude at de har været ude at kalde det, ikke? Altså Deutsche for eksempel. Hvad er umiddelbart nær fremtid? Ja, indtil slutningen af 23. Okay, fordi der er jo altså flere, som taler om recession i slutningen af 23, men der er I ikke sådan helt... Nej. I er ikke helt afklaret på den endnu? Jo, men vi har bare ikke... Altså, vi tror ikke... Deutsche for eksempel, de siger, at der kommer en recession inden slutningen af 23. Mm. Det syn tilskriver vi ikke. Vi ser ikke nogen recession det næste stykke tid. Altså, så det er jo indtil starten af 2024. Så derfor er det også alt for tidligt at begynde at positionere sig for det, bare lige for at få den pointe igen. Nu er det jo let at stå og tale sådan bare på globalt niveau, og meget af det handler selvfølgelig om USA, men hvor er vi i forskellen mellem USA og Europa på den front, Simon? Recession i Europa også? Nej, altså Europa er jo lidt en særlig spiller i øjeblikket, fordi vi har den her krig tæt på, så det er klart, de effekter, vi har set af krigen på økonomien, de forstærkede Europa kontra USA. Og det kan man også se på sådan nogle ting, som nu snakkede vi forbrugertilliden før, altså hvor positive er vi som forbrugere ude i samfundet, og der er man mindre positiv i Europa. Detailsalget kan man også se det på, at begyndt at ramme. Så at få flere aspekter. Men omvendt så slås vi heller ikke nødvendigvis med den samme inflationsniveau i Europa, som vi gør i USA. Så der er sådan forskellige faktorer, som kan gøre sig gældende fra et virksomhedssynspunkt. Så tror jeg, at tiden kommer til at blive sværere i Europa, end den gør i USA, fordi nogle af de her omkostninger i forbindelse med krigen, stigende energipriser, stigende fødevarepriser, de må alt andet lige ramme hårdere i Europa kontra de vil i USA. Og så er problemet vel i Europa, at den er mere binær, ikke? Altså, vi så vel Lagarde i går sige, nej, ingen recession. Det var jeg glad for, hun sagde, ikke? Altså, så havde vi nok ikke stået her til morgen, så havde vi haft andet arbejde, eller noget andet, der skulle lave. Nej, spøg til siden. Men hun siger jo også, indrømmer fuldstændig, at vi er jo i en mere binær verden, altså 0 og 1, altså ved, lukker russerne for gassen, ja, så er der recession. Altså, det kan vi ikke undgå, vel? Og det er jo det, der er en eller anden risikofaktor, man skal lægge ind i forhold til den europæiske recession, som man jo simpelthen ikke kan se i sine modeller, vel? Eller det kan godt være, at der er nogen, der kan regne matematisk sandsynlighed på det her. Så det er mere for at sige det, ikke? Men Lagarde var ude og sige i går, nej, hun ser det ikke. Altså, vi er bare mere presset, og der er større risikofaktorer ind, som virkelig kan tippe læsset den ene eller den anden vej. Ja, jeg tror, at centralbankerne kommer til at være toneangivende, og det lyder sådan en nem ting at sige nu, hvor de har været det, men det kommer de helt sikkert også til, at det er dem, der kommer til at blive kongen over markedet det næste lange stykke tid. Og i Europa har man bare et større udfordring, fordi man skal have alle de her forskellige lande alignet, ikke? Og der havde vi jo en af de hollandske medlemmer, som var ude at sige, at 50 basispoint stigning til juli, det er ikke, det kan være et sandsynligt scenarie, hvor Lagarde dage forinden var ude at sige, at det kommer kun til at være 25. Så er der også nogle forskellige lande, og det er jo ikke, der er jo nogle lande som Tyskland, som er kendt for at være ret høgeagtige over for inflationen, hvorimod i Sydeuropa, der vil man nok hellere have, at det går lidt langsomt med den gældsbyrde, man har osv. Så. Mm. Men hvor meget ligger I den retorik, der kommer ud fra centralbankerne, for som vi lige var omkring det her? Altså, de kan jo ikke rigtig gå ud og sige, venner, recession forude, det bliver ragnarok, altså så falder alting jo simpelthen sammen. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at vi har set nogle af Feds folk, var det Kashkari eller et eller andet, der var ude og sige noget i retning af sådan, I really don't know, eller sådan et eller andet. Så du ved, bare en eller anden blød vending, der indikerede, at altså, der er jo ikke noget, der er sikkert i den her verden. Måske også skræmme markedet en lille bit smule. Altså, hvor meget ligger I den retorik, der kommer ud derfra? Helt vildt meget. Mm. Altså, som I er, det er måske noget af det vigtigste, der er. De her minutter, som der kommer, de er jo lidt altså en retrospektiv, forstået på den måde. Det er jo referatet fra sidste møde. Så meget kan jo nå at ske på en måneds tid, ikke? Så tag det med grand salt selvfølgelig, men der bliver reageret på det, og der bliver også reageret på, når Powell kommer ud og siger, at det kan godt være, at de kommer til at hæve renten så meget, at det kommer til at gå ud over økonomien. Det er jo også en meget klar melding, og et skifte fra den, det, han har været ude at sige før i tiden. Ikke? Så hele vejen fra januar indtil nu, så har vi jo haft sådan en pil, som er svinget mere og mere i sådan en ret hård retning for Fed, og det er som om, at de bare bliver ved med at køre i den der retning. Så det er noget, som markedet lægger vægt på, alle de her forskellige, om det bare står, ja, hvad der end måtte stå, men altså virkelig sådan tager ordene og gransker på dem, læser imellem linjerne. Og de her minutes, som du taler om, det er jo altså FOMC minutes, altså et referat fra det seneste pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank. Det kommer altså ud i aften, så der er altså noget, I skal sidde og nærlæse og læse mellem linjerne også. Michael? Ej, det vil jeg overlade til mine medkolleger. Nej, og så vil jeg læse hans kommentar på det. Nej, jamen, altså, du ved, Paul har jo også været ude at indrømme. Han ved det ikke, altså, du ved, og vi har jo, altså, hvor meget du skal ligge i deres retorik, det skal vi jo passe på, fordi de har jo fundet ud af, at der, hvor de lige bøjede af, så tog aktiemarkedet det som en god, og du ved, altså, de effekter, de vil have ud af det, de er ude at skabe, altså det her med, at de skal jo skabe nogle effekter, der gør, at økonomien går ned. Vi er lidt mere pessimistiske, du ved, vi har nogle formueeffekter, der falder. Vi køber lidt mindre boliger, og selv så får de jo ikke inflationen ned. Altså det har de jo fundet ud af, at der hvor han lige gav sig på det første Fed-møde 0,25 og en enkelt kommentar, så tårnede aktiemarkedet deroppe af, ikke? Og så måtte han ud igen. Så vi ved jo, de skal være hårdere, ikke? Altså du ved, den hårdeste er nok en, der hedder Mester, og det er jo så en kvinde. Altså hun har jo sagt, at altså, da hun blev interviewet sidste gang, der kunne hun ikke gå tættere på at sige, jamen, så tager vi en recession, men vi skal have inflationen ned, ikke? Altså, du ved, at det er de der ting, vi går og tolker, men faktum er, som Simon siger, at det er inflationen, der skal bekæmpes. De håber på en softest landing, men de skal gøre noget ved økonomien. Altså, du ved, og det er jo det her, som der er på centralbankerne lige nu, og det, der bliver vejet hele tiden, skifter den en lille bitte smule. Og lige nu, der har de jo ikke givet støtte til aktiemarkedet som sådan, fordi vi skal også se inflationen toppe. Altså, hvis vi får en centralbank, hvis vi får noget inflation, der begynder at toppe, vi begynder at få nogle tegn på det, og vi får en centralbank, der måske tager det lidt til sig, så kan vi få en effekt. Men lige nu i centralbanken i sig selv, tror jeg ikke rigtig kan drive det, fordi markedet er uenig med dem, indtil de har set nogle data, der gør, at der er støtte for, at de måske begynder at blive lidt blødere, centralbankerne, og eller hårdere. Men Simon, vil det også være godt for aktiemarkedet så at få en endnu højere renteforhøjelse fra USA, altså hvis de lige pludselig kommer med 75 basispoint, fordi de virkelig sætter ind på inflationen? Altså, så bliver aktiemarkedet måske lige frem glade. Det kan godt være, at der er recession så ude i horisonten, men ikke desto mindre, så har de da fået sat bremsen i. Jo, altså, vi har set det i løbet af de sidste par måneder, når der kom en høj ændring, at der kom noget hård retorik, så blev aktiemarkedet glade, fordi så tænkte man, okay, nu er Fed vågnet op, nu er de ikke bag ved kurven, nu er de på kurven, eller måske endda foran, hvor kommer det til at være godt. Men det er stadig en udfordring, jeg vil også sige, i det, de har svært ved i øjeblikket, det er jo også det her med, de skal prøve den her bløde landing, så de i øjeblikket har de jo ikke ændret så meget på renten, men de har snakket renten ind i markedet, ikke? Og det er jo et af deres våben, det er jo ligesom at forberede markedet på renteændringer. Og i det har de jo også hævet de omkostninger, vi har, når vi går ned og låner til en bil eller låner til et hus osv. Så meget af den her effekt vil nok også komme i dataet, inden at de er færdige med deres rentestigninger. Så den her rentestigning, der kommer, så markedet priset ind, er ikke en garanti for, at det ender med sådan. Altså nu så vi hussalgene, som blev udgivet i går, for eksempel, som faldt med 17%. Mm. Og det er til trods for, at der er kommet stort udbud, så det er altså ikke fordi mangel på efterspørgsel, det er altså bare fordi, der ikke er den samme efterspørgsel længere, fordi det er dyrere at optage lån. Du kan ikke lige så godt betale dit lån tilbage, hvis du har store omkostninger i forbindelse med fylde din bil op, eller gå ned og købe ind i supermarkedet osv. Så er der også spinkle tegn på, at måske er de i gang med den her bløde landing allerede, inden de er begyndt at hæve renten, ikke? Så det er den her balancegang, der bliver enormt svær. Mm. Nu får vi så altså også, som du var inde på, den her PCE-kerneprisdeflator-tallet fra USA på fredag. Der holder vi fri, men ikke desto mindre, så vil det være et tal, der er meget vigtigt for markedet. Hvad kommer du til at holde sådan øje med? Hvor skal vi ligge hen for, at markedet ikke bliver alt for bange? Ja, godt spørgsmål. Jeg tror, at markedet vil gerne se et større fald, end det vi så sidste gang. Gik vi fra 5,4 til 5,2, så vi skal ned i sådan noget 4,8, 4,7 måske, for at markedet ligesom ser, okay, momentum i faldet er steget. Det tror jeg, der er det vigtigere, end det nødvendigvis er niveauet. Mm. Positive overraskelser på den side, jamen det kommer til at være godt for markedet, fordi så er der i hvert fald et håndgribeligt tegn på, at Fed har gang i det rigtige. Og så er der en lytter, der har skrevet ind til os på 42 42 03 21, som skriver, der er så mange investorer, som er bange for, at vi skal meget længere ned. Hvad er Nordeas syn på det? Har I solgt ud af jeres positioner, og hvornår gjorde I det? Simon, har I lagt om her på det seneste? Nej, det har vi ikke. Vi ligger stadig med den her overvægt. Vi havde sådan en dobbelt overvægt for nogle måneder siden, men den har vi taget af. Så vi ligger med sådan en enkelt overvægt. Og hvad det så betyder, det er sådan en 5% ekstra aktier i porteføljen i forhold til obligationer. Og som Michael er inde på, så har det jo været sådan en... Normalt, når vi ser de her bear markets, så er det måneder frem for uger med frasalg. Og det må man sige, det har vi jo været inde i. Og men det kan også kan føles som om, at det har været lang tid undervejs. Ikke? Det har også været lang tid undervejs. Men vi har jo sidste fredag i løbet af handlen i USA, der var vi jo nede og runde de her magiske grænser på 20% fald i S&P. Og det er det, der sådan er definitionen på et bæremarked. Når man runder under 20%, så er det fordi markedet priser en eller anden form for recession eller økonomisk afmatning ind i markedet. Så vi har altså taget en stor del af hittet også. Og som Michael siger, jamen, så er der også den her recessions sandsynlighed er altså... I hvert fald er der en vis sandsynlighed priset ind i markedet allerede. Så det taler ikke for, at hvis vi ser en recession, at markedet så skal falde 20% fra nuværende niveauer. Så skal vi ud i sådan noget stagflation eller sådan noget forfærdeligt scenarie. Ja, okay. Forfærdeligt kan det da også blive. Man ved det aldrig. Nej, men det bliver jo det her forfærdelige svar, spørgeren her ikke gider at høre, at det er, at ja, det er selvfølgelig, at der er nogen, der mener det, og det positionerer de sig imod. Og vi er allerede positioneret til et eller andet, så hvis man ikke kan klare 10% yderligere fald, jamen så er aktiemarkedet et sted, hvor du tager en chance. 20% yderligere fald, jamen så skal vi ud i sådan noget strukturelt. Jeg tror simpelthen ikke på, at den her recession, hvis den kommer, den bliver voldsomt strukturel. Verden kommer ned, vi kommer til at passe sammen, vi har et supply chain, altså et forsyningssituation, og den kommer ned med væksten, så passer vi sammen. Vi har ikke nogen banker, der skal genoprettes over 8 eller 5 år, og vi har ikke en IT-boble, der er brast eller sådan noget. Den har vi stille og roligt deflated her igennem perioden, så der er ikke noget strukturelt ude i markedet. Så det tilsiger jo for mig, at vi får en af de her recessioner, der ikke skal 40. Altså, vi får en recession, så skal vi ikke 40% ned fra toppen, altså, du ved, som under finanskrisen eller IT-boblen. Vi skal måske med en mere blød mellemvare. Det er 30. Vi er 20 nede nu. Og så måske kommer der ikke en recession. Det er jo derfor, jeg køber aktier, fordi jeg tror ikke, den kommer. Så nu får jeg en rigtig god pris for ikke at tage det her. Og jeg synes faktisk ikke, at der bør ikke være så langt ned, så er der et eller andet, jeg misser derude. Ikke? Altså du ved, at det skal blive en stor strukturel krise, vi står med, hvis vi kommer ind og rammer en recession, vi lige får et par kvartaler med negativ vækst. Og derfor er der altså ikke særlig meget langt derned, men det ved jeg godt, folk ikke vil høre. De vil bare høre, hvornår er bunden. Men sandsynlighederne, priserne passer nogenlunde. Jeg synes, de er gode i aktiemarkedet lige nu, fordi at jeg ligger mere til, at vi ikke skal have en recession. Der er andre, der siger, din idiot. vi er der allerede. Du har simpelthen misset alle tegnene på, at vi er allerede i recession. Og, så, og, det skal og hvis man er det, så sælger man stadigvæk sin aktie ud, fordi så er det da sandsynligt, at vi skal 10-12-13% yderligere ned i sådan noget som amerikanske aktier. Og det er jeg uenig i, men det er ligesom for at få stillet op, at det største problem ville være, hvis jeg stod her og sagde, der kommer ingen recession, og du ved, alle tegnene, der var så mange tegn derude, og markedet kun havde priset 5%, inden var falden 5%, så havde jeg et problem, ikke? Fordi jeg havde fuldstændig misset, at det kan godt være, at jeg fik ret, det var ikke særlig sandsynligt, og markedet gav mig slet ingen præmie for at gøre det. Og det gør det lige nu for at have en holdning. Og nu står vi her og snakker ultrakortsigtet. Hvis vi ser 5 års afkasthorisonten, hvis vi får en relativt kortvarig recession, hvis vi får en ikke strukturel recession, jamen så er der jo meget, meget stor sandsynlighed, at bare på 5 års sigt, at der vil du have positiv afkast for at købe for nu af. Ja, du vil have et bedre afkast, hvis du lige venter på de der 10%. Og hvorfor gør man så ikke det? Jamen det gør man jo ikke, fordi vi ved jo ikke, om der kommer den her recession. Den er jeg uenig i, men det er der mange, der ikke er. Simon, vil du også turde købe op på de her niveauer, som vi ser lige her og nu, og sådan løbe ned på samme bane, som Michael er på 5 års sigt i hvert fald? Ja, på 5 års sigt, klart. Mm. Ingen tvivl om det. Der er ikke nogen, der ringer med klokken, og bunden er nået, kan man sige. Så der er jo, men der er nogle ting, man kan holde øje med. Det, vi mangler lidt, synes jeg, for at vi er helt dernede, det er måske den der kapitulation eller overgivelse på markedet. Alle ligger sådan fladt ned og siger, fint nok, der kommer en recession, det er uundgåeligt, lad os prise det nu her, ikke? Og så er det rigtigt, så kan det godt falde lidt mere. Men vi snakker ikke de her 20%, fordi jeg er også enig i, der er ikke noget sådan strukturelt, som tyder på, at det er ligesom finanskrisen, hvor der var opbygget en masse gæld og så videre, og at både finans- og hussektoren faldt fra hinanden. Men ellers er det egentlig bare at kigge på de her flow, som vi kan se, altså er alle investorer negative, er der positive, er nogen, der køber op sådan på bunden, altså som bottom picker, så er det tegn på, at vi ikke er nået det værste endnu. Man kan også kigge på sådan de økonomiske forventninger, hvis de bliver rigtig, rigtig negative, jamen, så er det også ved at være tegn på, at så er alle så negative, at det kun kan overraske positivt. De her PMI-tal ligger jo stadig i positivt territorie over den her magiske grænse på 50, så de skal jo nok også dernede under, hvis man skal begynde at regne med det. Og så er der, ja, det lyder lidt som sådan en kedelig en, men vi står jo og snakker om det her som sådan et medie, og hvis man ser negativ overskrift over det hele, jamen, så er det jo også gerne sådan en tegn på, at okay, der er blod i gaderne, så er det så tegn på, at man skal til at købe op igen. Ikke? Men man kan bruge det der til noget. Jeg synes, jeg har hørt den der rigtig mange gange også, at hvis pølsemanden og taxachaufføren begynder at anbefale aktier. Jo, men ved du hvad, det er den modsatte vej, fordi det er jo den der optur, der er. Nu er det jo, vi skal prøve at finde bunden af det der lys, der kommer ud i tunnelen. Er det lys, eller er det tog, ikke? Jo. Der er lys på, og det er jo det, der er så svært lige nu her. Altså, det der er vigtigt nu, hvis man vil prøve at sidde og time markedet. Hvad nu, hvis jeg får ret, at der kommer et rebound, som ikke er fundamentalt, så kører det 10% op til, nej for helvede, og så køber jeg ind i markedet. Og det er ikke fundamentalt drevet endnu, og så skal vi nedad igen. Altså, det er jo den der med, det kræver evner virkelig at prøve bundfiske, og som jeg siger, de eneste, der køber på bunden og sælger på toppen, altså det eneste, vi ved om, det er, at de løgner, fordi det kan ikke lykkes for nogen. Altså, sådan er det bare. Ja, altså. Men Simon, tilbage til dig. Du sagde, at der er ikke nogen, der ringer med en klokke. Jeg fik faktisk leveret af Frank Hvid, som også har besøgt os her i studiet, et citat af Dan Løb, som er direktør for Third Point, som er sådan en New York-baseret hedgefond, og han sagde lige præcis det samme. Der er altså ikke nogen, der ringer med klokken, når the rules of the games are changing, but if you listen very closely, you can hear a dog whistle. This seems to be such a time to listen for that high-pitched sound. Kan I høre en dog whistle? Kan I høre en hundefløjte, der skriger derude? Ja, det begynder at være højere i hvert fald. Det begynder at være højere, ja. Okay. Men den er ikke, altså, jeg tror, du ved, før Simon kom, var jo det, jeg sagde. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere blod på gaderne for at virkelig at have en overvisning. Nå, men altså, det er det. Ja, altså, så blod kyniske. På gaderne. Nej, det er jo ikke omkring blod på gaderne. Det er jo det her udtryk, vi bruger ligesom for, at den sidste har givet op. Altså, den sidste sælger er, altså den sidste negative person, han har solgt, altså du ved, at han kan ikke gøre mere, altså på trods af han er negativ, så kan han ikke gøre mere ved markedet, for han har ikke mere positioner, altså du ved, og det der er bare ikke, altså du ved, der er i hvert fald ikke en klok, der har ringet og sagt, det er vi, men der begynder at være tegn på det. Den klokke der, hvor skal den lyde fra, Simon? Lad os lige slutte af med det. Er det måske kerneprisdeflatoren på fredag, eller hvad? Der skal være et eller andet, og sådan er det typisk i hvert fald, et eller andet, man har tiltro til, som lige pludselig brækker over, og så falder det, og så tænker man, okay, hvis det ikke kan stå, så er der ikke noget, der kan stå, ikke? Og det kunne være sådan en ting som den, Ja, det er svært at se, hvor det kommer fra, ellers havde jeg jo bare siddet derhjemme og holdt øje med det, og så bare slappet af. Jo. Eller en eller anden fond, som man regner, eller virksomhed, som man tænker, okay, de her kan leve til evig tid, og så er det dem, der knækker, så er det der, hvor det sidste håb, det forsvinder. Det sidste håb kan også forsvinde. Vi håber ikke, det sker. Vi holder på lang Kristi Himmelfartsferie her. Vi går på ferie altså i dag, og er her ikke torsdag og fredag. Vi er selvfølgelig tilbage på mandag. Tusind tak til dig, Simon Christiansen, fordi du kom i studiet her og gjorde os lidt klogere på markedet. Michael Friis Jørgensen også. Tak til dig, tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken. Vi er altså som sagt tilbage på mandag på Genhør 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.